لا جا میں ایسا پلا جا الہی پلا جا میں ایسا پلا جا الہی محبت میں اپنی گما جا الہی نہ پاؤں میں اپنا میں بیکار باتوں سے بچ کے ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کے ہمیشہ کرو تیرے حمد و ثنا یا الہی کرو تیرے حمد و ثنا یا الہی محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا میرے اشک بہتے رہیں کاش ہردم میرے اشک بہتے رہیں کاش ہردم تیرے خوف سے جا خدا یا الہی تیرے خوف سے جا خدا یا الہی محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کا پتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کا پتا یا الہی محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے پے تاج دارے حرم یا الہی جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر میرے چاہت مٹا کے کرلفت میں اپنی فنا یا الہی، محبت میں اپنی ما یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا گناہوں کی عادت بڑھی جا رہی ہے، کرم یا الہی کرم یا الہی، چلے قبر میں سب اکیلا لٹا کر، کرم یا الہی کرم یا الہی، نکیرن بھی قبر میں آ چکے ہیں، کرم یا الہی کرم یا الہی، جو بیمار آئے شفا پا کے جائیں، سکھا دے مجھے صدم یا الہی، قیامت کی گرمی میں کیسے سہوں گا، کرم یا الہی کرم یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا تا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے غمِ نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا جا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، مسلمہ ہے عطار تیری عطا سے، مسلمہ ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، او ایمان پر خاتمہ یا الٰہی، او ایمان پر خاتمہ یا الٰہی، محبت میں اپنی گما یا الٰہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الٰہی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں فرمان عظیم ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا حتى تنفقوا مما تحبون. ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا عز و جل میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی لکھتے ہیں، حضرت سیدنا حسن یعنی حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کا قول ہے، جو مال مسلمان کو محبوب یعنی پیارا ہو اور اسے رضائے الہی عز و جل کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی، اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا، شکر مجھے محبوب و مرغوب یعنی پیاری اور پسندیدہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا عز و جل میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک طرف بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اپنی پیاری چیزیں خرچ فرماتے، دوسری طرف جب صدقہ کی نیت کرتے، نیکی کی نیت کرتے، جب آپ کسی کام کا، نیک کام کا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ارادہ فرماتے تو اس میں تعجیل کرتے، جلدی کرتے، اور ان کی کوشش ہوتی کہ جو نیت کی اسے جلد از جلد پورا کیا جائے. مال رائے خدا عزوجل میں صدقہ کرنے کی نیت ہو تو اسے صدقہ کر دیا جائے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فتاوی رزبجیہ جلد 10 صفحہ 84 پر فرماتے ہیں، البم نمبر 10 پیج نمبر 84، سیدنا وابن سیدنا امام ابن الامام کریم ابن الکرام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قباء نفیس یعنی عمدہ اچکن شیروانی بنوائی، طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اسے راہ خدا عز و جل میں دے دیں۔ فوراً خادم کو آواز دی، قریب دیوار حاضر ہوا، حضور نے قباء معلی اپنی اچکن مبارک اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آؤ۔ جب باہر رونق افروز ہوئے، خادم نے عرض کی اس درجہ تعجیل یعنی اس قدر جلدی کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا کیا معلوم تھا کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نیکی میں کس قدر جلدی کرتے، مبادہ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ قلب منقلب ہو جائے یعنی دل کا ارادہ بدل جائے اور نیکی سے محرومی کا سامان ہو۔ لہذا جب بھی نیکی کا ذہن بنے فوراً کر لینی چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جب ہم سنت و برے اجتماع میں آئے، سنت و برا بیان سنا، نیکی کی دعوت کسی نے دی، مسجد میں بلانے کی ترغیب دلائی، صدقہ و خیرات کی طرف راغب کیا، راہ خدا عز و جل میں سفر کی سوچ دی، شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلائی، کسی مسئلہ شریک کو کسی مبلغ نے بیان کیا، فوراً اسے قبول کرنا چاہیے، اس کی طرف فوراً تعجیل کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ صدقہ کرنے کا ذہن بنا تو اسے کر لینا چاہیے، نیکی کی دعوت مل جائے تو قبول کر لینا چاہیے اور جلدی کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس کی کوششیں کیا کرتے ان نیک کاموں کا عادی بننے کے لیے اور ان اعمال نیک اعمال کے ساتھ مربوط رہنے کے لیے۔ بہترین نسخہ مدنی انعامات پر عمل ہے۔ جی ہاں، یہ رسالہ حاصل کیجئے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davatislami.net پر بھی آپ جا کر سرچ کریں گے، اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس کی خانہ پوری کیجئے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی انعامات ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی انعامات ہیں، مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے بھی مدنی انعامات ہیں، بلکہ خصوصی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی انعامات ہیں۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کے لیے الگ، جامعۃ المدینہ کی طالبات کے لیے مزید مدنی انعامات ہیں۔ ان مدنی انعامات کو تھامیے اور ان کی فکر مدینہ، اس کی خانہ پوری کیجئے اور اس کی برکتیں لوٹئے۔ راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن مزید پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہ آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرتوں بھر مار ہے، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرتوں بھر مار ہے، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرتوں بھر مار ہے، آہ ہے لمحہ گناہ کی کثرتوں بھر مار ہے، غلبائے شیطان ہے اور نفس سے بدتر ہے غلبہ شیطان ہے اور نفس بدتر ہے شولا بار گے مجرموں کے واسطے دو زخمی شولا بار ہے ہر گناہ قصد کیا ہے میں نے ہر گناہ قصد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے ہر گناہ قصد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے قصدر کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے آئینہ فرمانیاں بدکاریاں بے باقیاں بدکاریاں بے باقیاں آہ نام میں گناہ آہ نام میں گناہ کی بڑی بھر قصد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے چھپ کے لوگوں سے گناہ کا رہا ہے سلسلہ چھپ کے یا خدا تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا قصدر کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے یا خدا رحمت تیری خوابی تیرے سارے فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا یہ بدکار ہے، ہر گناہ قصد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، ذلیل و خوار ہوں بلدائے بدکار ہوں میں بے حد ذلیل و خوار ہوں، پر مغفرت فرما فرما الہی، سن سن مغفرت فرما الہی، اللہ مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا فرما الہی، سب کی مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما سب کی مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، اب سر بانی خدا را مسکراتے آئیے، شاہ مدینہ طالب دیدار ہے، غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، غسل میت ہو کفن تیار ہے، یا نبی پانی سے سارا جس میرا دھل گیا، نام اعمال کو بھی غسل اب در ہے، لاد کر کندھوں پہ احبا قبر سے تا چلے، واسطے تدفین کے گہرا گڑھا تئی ہے قبر میں، تجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نہ پا سب کوئی رشتے دار ہے خواب میں بھی ایسا خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے تو نے دنیا میں یہ وہ کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لا رکھنا سب کی حشر میں بھی لاج رکھنا حشر میں بھی لاج رکھ لینا کہ تو ستار ہے نیکیا پلے نہیں آ شفاعت کیجئے آپ کی نظر کرم ہوگی تو بیڑا پار ہے یا نبی عطار کو جنت میں صدیق کا جو تیرا یار غار ہے کاش وہ ایسی مدینے میں کبھی تو کبھی تو حاضری یہ خبر آئے وطن میں مر گیا عطار ہے یہ خبر آئے وطن سگے عطار ہے ہر گناہ قصد کیا ہے اس کبھی بھی اس ہے یا الہی مغفرت مولا یا الہی مغفرت فرما کہ تو غفار ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی اللہ یا مغفرت کر دے قصو مج مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر دے قصو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر دے قصو مجبور کی سو مجبور کی اللہ ہر فتا تو در گزر کر لے سو مجبور کی یا الہی مغفرت کر مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے سو مجبور کی زندگی اور موت کی ہے یا الہی کش جا چلے تیری رضا بے قصو مجبور کی جا چلے تیری رضا بے قصو مجبور کی اللہ یا مغفرت کر یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر دے قصو مجبور کی جب نکل کر بے قصو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا واسطہ نور محمد کا تجھے منور کو تیرا سو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے سو مجبور کی حاضری ہو یا نبی حاضری ہو یا نبی آقا حاضری ہو یا نبی آقا حاضری نبی ہر بے قصو مجبور کی آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال لیتا کر بے قصو مجبور کی اللہ مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی خبر اب جلد تر نہ سو شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر یا رسول اللہ سو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی کہتے رہتے ہے تو آ کے واسطے پل دے تیرے کہتے رہتے ہے تو آ کے واسطے پوری یار آرزو کرے دے پوری آرزو ہر بے قسم جبوری کی اللہ یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے قسم جبوری نام عطار میں اس نے عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز محشر بے قسم مجبور کی لاج رکھنا روز محشر بے قسم مجبور کی رکھنا روز محشر بے قسم مجبور کی نام آئے سگیا تار میں اس نے عمل کو ہی نہیں لاج رکھنا روز محشر بے قسم مجبور کی لاج رکھنا روز محشر بے قسم مجبور کی اللہ یا مغفرت کر یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے قسم مجبور کی آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری بات میرا اٹھا گے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم التجا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. آہا بندہ اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے. آہا بندہ دکھوں میں گھرا ہے مولا اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے التجا بچھائے کرم یا خدا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عفو و رحمت کا بخشش کا سائل ہوں، نہایت گناہ گار و غافل، عفو و رحمت کا بخشش کا سائل ہوں، نہایت گناہ گار و غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے اللہ، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری ہوں بزاگے بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت، ہوں بزاگے بڑا صورت، مولا کر بھی دے مجھے کب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے پر باطن برا ہے، یہ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، بے سبب خدا کر دے بخشش، آمین، حشر میں مجھے سکنا نہ پرسش، بے سبب خدا کر دے بخشش، مولا حشر میں مجھے سکنا نہ پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے، نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تیری عطا سے مسلمان، تیری عطا سے مسلمان، تیری عطا سے ماں پل خاتمہ، یا الہی وہ ایمان پل خاتمہ، خدایا خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی مسلمان گے عطا تیری عطا سے، مسلمان گے عطا تیری عطا سے، مولا مسلمان ہے ہم سب تیری عطا سے، ہوئی مان پر خاتمایا الہی، ہوئی مان پر خاتمایا مولا، تجھے واسطہ آلہ حضرت کمولا، تجھے واسطہ میرے مرشد کمولا، پر خاتمہ یا الہی مولا، ہوئی مان خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر مایا الہی، او ایمان پر خاتمہ یا الہی، او ایمان پر خاتمہ یا الہی، او ایمان پر ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، تو عطا